انسان اکثر شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے، خصوصاً طالب علم دین، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیطان سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی چاہیے، نہ صرف طلبا کو. یہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں جا بجا ہمیں متنبہ کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مثلا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دشمن کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اس سے بچنے کی تدبیریں ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی ہے میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں. اللہ تعالی سے عرض کریں گے تو اللہ تعالی ضرور مدد فرمائے گا، پناہ عطا فرمائے گا. دوسرے، جن جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا اس کے لیے مستعد ہو، مستعد رہے، اور جن سے منع فرمایا ان سے باز رہنے کا ذہن بنائے، تو باز رہے. کہ اللہ تعالی کی فرما برداری یہ شیطان کی کاٹ ہے، اور نافرمانی یہ شیطان کی اطاعت ہے. پوری صحبت بھی شیطان کی اطاعت ہے، اور قرآن پاک میں اس کے لیے بھی فرمایا گیا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شیطان کے بلاوے کے باعث ہوتا ہے، تو یاد آ جائے کہ میں جو یہ بد مذہبوں کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جو مجھے نمازوں سے دور ہونے، سنتوں سے دور ہونے، شریعت کی پابندی سے دور ہونے، فیشن پرستی پر مائل ہونے کا سبب بنتی ہے یہ صحبت. بلکہ میں اگر بھول کر ٹوپی بھی پہن لوں تو یہ ملہ ملہ کر کے مجھے چھیڑتے ہیں، داڑھی رکھنے کا تو ان صحبتوں سے تصور بھی نہیں کہ مجھے رکھنے دے تو میرا مذاق اڑائیں گے. تو ایسی صحبت اگر شیطانی نہیں ہے تو پھر کون سی صحبت شیطانی ہوگی؟ جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و اطاعت سے دور کر دے وہ صحبت یقیناً شیطانی صحبت ہے. تو ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور طلباء کو بھی بچنا چاہیے. نیز بولنے میں احتیاط کریں، زبان کی احتیاط، زبان کا کفل مدینہ، کہ زیادہ بولنے سے بھی شیطان جو ہے وہ بارہا زبان پر ناطق ہو جاتا ہے. نہیں مانو کر کے بندہ اگر زیادہ بولتا ہے تو غیبتیں شروع کر دیتا ہے، چغلیاں کھانے شروع کر دیتا ہے، دل دکھانا شروع کر دیتا ہے. کم بولے گا تو اس طرح کے گناہ انشاءاللہ سے بچت رہے گی. اسی طرح آنکھوں کی بھی حفاظت کا ذہن بنائے کہ آنکھیں اگر ادھر ادھر گھماتا رہے گا تو بدنگاہیاں بھی ہونے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ شیطان کی عین آرزو ہے. اس طرح پیٹ کا قفل مدینہ، کہ اگر ڈٹ کر کھانے کا عادی بنے گا تو شہوت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور زیادہ کھانے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، حلال ذرائع سے وہ میسر نہیں ہوں گے تو حرام ذرائع کی طرف ہاتھ بڑھیں گے. اسی طرح ہر عضو کا قفل مدینہ لگانے کی سعی تیز تر کر دیں، اچھی صحبت اختیار کریں، اور بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا جو ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کو آپ طلحہ پائیں گے شیطان کی حفاظت کا، وہ ہے مدنی قافلوں میں سفر. مدنی قافلوں میں مسافر بنیں تو انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے آپ کو نئے نئے انداز معلوم ہوتے ہی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.